Dobra, to zakończmy czymś na trąbce. Nasza szkapa! Weź zrób słonia. Słonia. Grzesiu, nieładnie. Ty masz w sobie coś, co mnie rozczula. Wpływa na mnie z całą mocą swą. Jak śnieżna kula, że nie ucieknę, chociaż biegnę i na skróty, bo teraz taki czas. A, sorry. Być może taki czas jest. Być może to nie był ten czas. Jej, będziesz miał do ucinania. Teraz już mówisz.